بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu ñu tambalé ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, no ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla nako yalla doli xewal te musul. ginaaw loolu mbokk yi ngi namonté ak yeen di jéglu ci fan yi nga xamné déggante wuñu, waaye li ci ëpp du suñu coobare. tey ñoo ngi jël nataayij Fath Makk, résultat yi nga xam ne moom moo aaju woon ci xeex boobu, xare boobu tudd Fath Makk, mooy keroog ba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ubbi Makk. xam ngeen ne Makk nekkoon na barab boo xam ne tata la, bu dëgër këng, nekk place boo xam ne bokkaalekat yi daanaka ci lañ daan organiser seeni réunion, ñu leen di financer pour ñu mën a dal ci l'islam. mbooleem gaa yi nga xam ne ay noon lañ, Makk moo doon barab buñ daan dajee ci waa Quraysh pour songu l'islam. looloo tax keroog ba ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ubbee, mu nekk mbetteel ci ñoom, xeet yu baree baree bari daal di daw dugg ci l'islam, ndax xam nañ ne Makk day dootul nekk barab boo xam ne fa la noon yi di làqatu di nëbbatu. xam nañ ne jaamu xërëm jeex na ci kaw suuf keroog ba yonente bi ubbee Makk. looloo tax mbokk yi bi loolu amee, kaanat al qabail al arabia, giir yi nga xam ne ci giiru arab yi la ñu bokk, commencé organiser pour daal di dugg ci l'islam. xeet yépp commencé dugg ginnaaw ba Makk daanoo ci loxo julit yi. Quraysh daal di dugg ci l'islam, daal di tuub. yeneen giir yi daal di koy commencé topp, di feeñal seen i l'islam. giir yi nga xam ne ñoo wóoroon Makk ba mu des ñaari famille, famille arab yépp dugg ci l'islam ba mu des ñaari giir, mooy xeet wuñ naan Hawzan ak Thaqif. ñaari giir yooyu lànk nañ ñoom ba ñu dugg ci l'islam, ginnaaw ba yeneen xeet yi nangoo dugg. waaye mbokk yi, yonente alayhi salaatu wasalaam loolu freiné wu ko, ndax comme yeneen xeet yaa ngi dugg rek ñaar ñii rek ñoo bañ, yeneen xeet yi dugg nañ, moom yonente waxu leen dara waaye bàyyi na leen xel, ndax buñ doon lim xeet yi dugg ci l'islam nga xam ne joxe nañ seen bopp, daal di yëgle ne ñoom dañuy tuub, Qusayrin ibnu Kaab giir googu dugg nañ, ak Bahala ak Saalabiya ak Sadaa Bani Asad giir yëpp nangu nañoo dugg wuyu si yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. ëpp nañ ko sax, giir yu baree baree la, ñom ñep nangu nañu wuyisi yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam duggu ci l'islam waye ñe lank deugar bop moy ñaari giir ñi len waxon legi waye giir ye ñu ñew rek yonent bi ab secte len duggal len ci l'islam amna fa ben giir sax giir yoy nga xamne dañoy ñewon tu waye ñom dañoy indi yonent bi charte waye yonent bi lankal len ko ko yonent bi lanke sen charte bobu ñu daldi muju tuup sans condition amul ben charte ndax ñom sen giir bu amone doole la lolo tax ñu bëgg conditionner yonent bi ne len amul condition ñu daldi tuup joxe sen bop daldi dugg ci l'islam moy wa hawzan bañu duggé yonent bi nangul len ko lolu ben la ci résultat yi nga xamné résultat ubi makka moy makka daanu yenen giir yeb daali dugg ci l'islam ñaarel bi moy maarikatu hunayn ginaaw ba yonent bi alayhi salatu wassalam ubbe makka ci ñaar fukki fan ci wéru koor moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk na fa lu tollok ñaari semaine di organiser ak di defaraat dëkk bi keroog lañu woote aji woote daadi woote ne man kaana fi baytihi sanam falyuksirhu képp koo xam ne ci biir këram di ab xërëma nga fa nekkoon na ko toj gaay commencé daaneel xërëm yi ci seen biir néeg yi seen biir kër yi ndeysaan waaye amoon na fa benn mbooloo boo xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam moo leen organisé di leen yónni wa baasa jamaa ila manatiq al mujaawira li makka li tahkiimi ma kaana fiha min maabidi l asnaami nabi sallallahu alayhi wa sallam organisé na benn mbooloo mbooloo moo xam ne luy seen taxawaay ak seen liggéey ak seen métier mooy wër li wër màkka yépp dëkk-dëkkaat yi gox yi fépp fuñ tabaxoon kër wala néeg bu ñuy jaamoo xërëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ndigal mbooloo moomu bu ñu fekkee néeg boobu wala kër googu nañ ko daaneel mbokk yi gaa yooyu daa di toog diir fa leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yóndeen ci jamono jooju ñu daaneel ci lu baree baree bare ci ay kër ak ay néeg mabb bépp barab boo xam ne dañ fa doon bokkaale yàlla tabaraka wa taala xamal leen ne bokkaale jeex na ci makka ak li ko wër kenn dot fi bokkaale yàlla waaye am na ñaari giir yoo xam ne ñoom ba ñu yëgee loolu fitteerlu nañ ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñoom seeni xërëm kenn du ko toj yonent bi jox xabaar bi ne anna qabilatu hawazan akhazat tu'iddu juyus wa tusaaniduha fi dhalika qabailu saqif wa nasr wa jasam wa hawazan ba ñu fetteerloo ne ñoom duñu toj seeni xërëm ñu ngay préparé armée pour dal ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay yeneen xeet di leen ci jàppale mooy saqif ak nasr ak jasam di leen ci jàppale ak saad ibnu bakra ak taifa min alqabaal min qabila bani hilal bi qiyadati malik ibnu awf xeet yi yépp nga xam ne jóg nañ benn xeet bi sax seen njiit mu ngi tudd malik ibnu awf ñoom ñëpp jóg ne dañuy songi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi qasdi hujum ala makka nañ dem songi makka comme fala yonent bi nekk kaana haza al xabar mbokk yi xabaar boobu ba mu nekké lu wër yaronte bi alayhi salatu wassalam dal koy jot antibi préparé na momi to ko yalla mayon ci doole ci katan pour défendre mak pour bala gaay di delo ci wat xërem yi wa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wasallam man yastatallahu lahu al-akhbar khufiya antibi ba mu yegge ne gaay ngay préparé jogul rek dal sen kaw waye dafa yoni kenn ci soldaram yi mu yar ne ko demal nga outal may information ndax lolu deug la ndax gaay dañuy waj pour dal sama kaw dañuy waj ngir delosi wat xeurami ci seni place xawar bo am rek nak moko indil man yonentibi fanjazal mab'usu alhimma ki ñi yoni won dal di jox mbir mi yitte jox ko geud ndax yonentibe ko yoni mu dem ba mu leer ko wata bayyana lahu sidqu khabar mu dem ba mu leer ko ne khabar bi deug la yenenti bi alayhi salatu wassalam limu fogon lolo am mu dadi delu wat ci ko khabar bi ta jamono yoyu fa qarrara an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yatasarrafa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam prepare nak ne dina soppi ci ñoom wifqan li uslubihi al-askari comme ñoom loolu ñu fokk li ñu préparé na préparé lu mel nonu seen kaw fa ya'khudhu bi zimami al-mubadara wa la yatruk lil aduwwi fursa al-hujum comme dañu bëggoon wor bettuma yefi yalla yëgal na mako dan mana ron bet ma len di bet duma len may ben temps bu nu noy di préparer ndaysan yonnati bi ali salatu wassalam nonu la len songé préparer sen kaw ci armée bo xamné isna asara alf la fukki junni ak ñaar soldar la asara alaf min ashabihi allazina kharaju ma'ahu fukki junni rek ci sahaba mi la bok ñoo nga xamne ñoo gennu nak mom depuis fatfa mak ci la len yalla dimbali ñu daldi ubbi mak ak li wër mak yeb daldi tublo gaaya yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla may ko ndam ci sen kaw ndax yenente yalla ko yoni jamono bu nek ndimbal yalla tabaaraku wa ta'ala day and ak mom mbokki lolou bok na ci resultatu fathu mak mune ginaaw lolou bok na ci batay xex bobu mu déparé ci julit ñi gagné buñu gagné lol lim lay jangal moy julidi say ñu ande ndimbal yalla tabaarak wa ta'ala nga ñay de nek sen loxo waye buñu xëccoo poñetu aduna rek yalla won len bopam genné loxom ci seeni mbir seeni non dal sen kaw dal len di gagné nabi sallallahu alayhi wasallam daanel na bepp xërem bu nekkon ci bir makk xon nañ dar ci passé kaaba gi amon na ñetti témer yalla fuk ak ñet yonent bi daanel na la woron makka yonent bi daanel xërem ye neeg yañ doon tabax ay xërem nek fa mu nekkon ay neeg bokkale indan moye yalla tabaarak wa ta'ala yonent bi ali salatu wassalam joxe na ndigal nañu mab neeg yoyu mab kir yoyu wali wor makka ak makka ken dot fa bokale ken dot fa jaamu xërem da xam ngeen ne jaamu xërem te moy ay estati ak lu melni ñoom tosan la ci lu doomu adama daan top guddeek beccëk waye dafa juuyok l'islam l'islam du ci d'accord lol motax mbollem estati yont bi kérok téré ko lepp luy nu rok bokale lepp lu ñu roox xeet boo xamantene lu ñu samp la wala lu ñu yett wala lu ñuy nataal wala wala yonent bi alayhi salatu wasalam tere ko ne lu ngeen ci fekk mu taxaw daaneel leen luñ ci samp sempi leen luñ ci daaj dajji leen luñ ci tawax toj leen ko lu ci nekk bant taal leen ko sahaba yi ak mbolo mom nga xamne ñom la yonent bi joxon liggey bobu taxaw nañ ci taxaw mat bayi wuñ ci lenn lepp lu ñu fekkon muy xërem lu samp sempi nañ ko lepp lu ñu dajoon wekki nañ ko lepp luñ ci tabaxon damata nañ ko toj ko ba mu mokk rumbux ba nga xamne yalla rek subhanahu wa ta'ala moy dess ki ñi jaamu waye ken dot fi jaam xërem xabar bo bi mu tassé ñeneen ñi desoon ci ay giir dawati nañ songu l'islam xamne dal li deug la waaji nga xamne ba mu tambalé ba légui ndam rek ci kaw ndam deug ki yalla and ak mom deug ki limu nek deug la motax ñom ñom ñu faq yalla ko waxon ne bis bo toge ba nga ubi mak di nga gis sama ndimbal ak sama katan ni muy feñe ci yow iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja ma ngi lay yegal ne yow sama yonent bis buma la dimbalé ba nga ubi mak ba nga daanel xërem yi ba lepp muju nek yalla kessé dara amatul ken bokalétul di nga gis ñepp fakh daw dugg ci diiné yalla yi waraita nasa di nga gis nit ñi yadkhuluna ñuy dugg fi diinillahi ci diiné yalla afaja nek ay mbolo mbolo moto yonent ali sallatu wassalam gis na mbolo ya ñu baye ko fu nek penko ak sow gannar ak bu gannar di wuyi ci yo wote yonent alihi sallatu wassalam Allah waxon nako nak suro gise lolou bul deñ di sante sa borom fa sabbih bihamdi rabbika del sabbal di subhan di tuddu sa borom diko bak diko kagn ndax moy kila defal xewal moy kila may taranga nga gis l'islam ak ludul l'islam ludul l'islam nit bo amé ndam day zibilé dajala ay tukusi ngalam ak sawaram di teug di fecc ak di woné dolem ak katanam ak soldaram ak armem amma l'islam bula yalla maye ndam yow yonent da nga xamne du yow waye yalla la fa sabbih bihamdi rabbik da nga sabbal di sante sa borom ndax sa borom mom mo la defal tawfiq mo la defal xewal du kenen ki dana jang ci fatu mak ko am ndam da nga wara sante sa borom xamne du sa dole du sa man man du say katan du say pexé waye yalla la kon ku am taranga yalla nga wara sante dana jang ci fatu mak sante yalla ndax yalla waxon nako ne bo gisé mbolo yi di dugg ci diiné santal geureumal bakkal yalla tabaarak wa ta'ala xamna yalla la du kenen al motax mbok julit yi fatu mak nekkon xew xew bu reuy ci yenen tibbi allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam motax biko yalla woné xewal yoyu may ko taranga yoyu mom yenen tali salatu wassalam delo nako yalla ci diko sante ci diko bak diko kagn guddi ak beccëk ndax yalla lol la ko waxon waxon nako ne bul waru ci julit yu bari la top ak say soldar ak say pare bul la nughlibul yawma min qilla bulen yakar mukk yalla dina len may ndam ci bari way wala ak tuti way waye na ngeen xamne yalla ngi len di may ndam fek yeneng koy delo ndukal fek yene ngi jaar ci yoon bi mu len sante motax yalla bim ko maye ndam mom yonnata ali sallatu wasalam delo na yalla lolou yalla may kon mbokk julit yi nañu xamne lolou moy fatu mak resultat yi ñongo moy netaay ji yalla dimbali na yonnata ubinet mak xéet yépp mobiliser nañ di tuub waaye yàlla waxoon na ko ne ko su ma ubbee mag di nga gis nit ñëpp daw di dugg yonent bi daal ci occasion daal di daaneel mag kaaba gag li ko wër ak gox goxaadi lépp lu wër màkka ñu raxas ko ba mu set ci ay xërëm yu fa nekkoon ay barab yu ñu doon bokkaale ay néeg lépp lu ñu sampoon ci xërëm wala ñu daajoon ko wala ñu wékk ko yonent bi joxe ndigal ñu dindi ko waaye yonent alayhisalatu wasalaam yàlla joxoon na ko ndigal ne ko saa yoo gisee loolu li war ci yow kat mooy nga sant yàlla tabaraka wa taala xam ne moom dong la ñu war a sant moo tax moom yonent alayhisalatu wasalaam delloo na yàlla loolu di ko sant di ko bàkk ndax yàlla ko waxoon kon loolu mbokk yi moom mooy résultat yi ñuy jëlee ci fatxu mag ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi daan ñuy defal dégg ak topp ñuy jéggal suñu borom di ko ñaan moom yàlla tabaraka wa taala mu nangul ñu sellal suñuy jëf insha allah ñuy ñaanaat yàlla dajaleñ waat ñu ci waxtu wii ci dimanche bii di ñëw insha allah bisimilah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. assalaamu aleykum wa rahmatullah.